Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen mümin bir kimse, kör gibi olur mu? Ancak selim akıl sahipleridir ki, iyice düşünürler.